أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فأوحي إلى نوح أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن فلا تبتئس بما كانوا يفعلون. واصنع الفلك بأعيننا ووحينا ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون. ويصنع الفلك وكلما مر عليه ملأ من قومه سخروا منه. قال إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون. فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب مقيم. حتى إذا جاء أمرنا وفارت النور قل نحمل فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول ومن آمن وما آمن معه إلا قليل. وقال اركبوا فيها بسم الله مجريها ومرساها إن ربي لغفور رحيم. وهي تجري بهم في موج كالجبال. ونادى نوح ابنه وكان في معزل يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين. قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء. قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم. وحال بينهما الموج فكان من المغرقين. بيات كريمنا نوح علیہ السلام دا د وحی ذکر کوي. پته نوح علیہ السلام ته تر دغه وخته دانش ته امید دی چې د خلکو کې څه کسان ایمان ته راشي. کدی نه د دې زامن به یې کني نوسی به یي. نه نیم سوه کاله هغه مسله وکړه. په دې کې څه لږ کسان وو چې هغه سره ایمان ته راغلل او اکثریت داسې وو چې هغه مخالف دي. نو الله وحیر و لیگله نو سغه واقعا ذکر کوي چې کله وحیر اغله او غته پته ولګی دا غ خیر یو کړی غ قوم ته او باغی عذاب راغې. نو دا الله د طرف نه چې هغه ته سخونه شی و چې په دې طریقه به ته کیشته جوړای او پای کې بزان سره مرګری سوره نو غ ذکر کوي دلته. او بیا دا غ قوم هلاکت ذکر کوي سره دا غ د خزی او دا غ د هغه بچینه چې کوم مشرکو. فأوحي إلى نوح أو وحي أكليشوا نوح عليه السلام تا أنه لن يؤمن يقناً هجري إيمان نروري من قومك استاد قومنا إلا من قد آمن مگر غصوك چه إيمان راولة ده تروسا چاچه تروسا إيمان راولة ده خواه راولة ده أردين نروس تو ديكي سوگداس نشته چه إيمان ترش. نفلا تبتئس نمخف كيگا بما كانوا يفعلون فاغت کارونو چی دی کئی ستا خلاف کئی تا پوری پشموزی کئی ملند کئی ستا خلاف خبری کئی تا بانی تهمتون لگئی اس پروامس آتا. نوح علیہ السلام تا پتو لگئی دا چی ایمان تراتلو والی ندی خیری اوکری سور نوح کی وراشش پکی جایات نا چی قال نوح الرب لا تذر علی الارض من الكافرین دیارا. دا اللہ را طرف نا حکم راغی چی عذاب را روان نی تا کشتے جوڑا کمخی تاڑن بے کشتے را دنیا کشی جوڑی گی را دینا مخی چا کشته نه پیجنده. الله او د طریقه خیخه واسنع الفلکا او جوړاوه کشته بی آئیونینا مخامخ زمونگا. حال لی پده مقام کی مانا متلبسم بی آئیونینا عبدالله ابن عباسی بی مرائم مننا مونگ ده گورو گنا مقاتل رحمه اللہ بی علمنا زمونگ پا علم چاره بی حفظنا زمونگ پا حفاظت و بساتنا. ووحینا او په وحی او خودن زمونګه ولا تخاطبنی او سفارش مکو ما ته فی الذین ظلموا په بار دا کسانو کی چې ظالمان دي مشرکان دي. ولی انهم مغرقون یقینا دی بغر قولی شي بس دی باندې فیصله شوی ده غرقېدو د لهو کېدو د ډوبېدو ښه عذاب پر روان دي. انهم مغرقون یقینا پدی فیصله شوی دا د لاو کېدو د ډوبېدو. انهم محکومون بالاغراق. نوح علیہ السلام د الله په حکم هغه کشته شروع کړ او جوړولې. قطاده رحم الله وی دا 300 غزه وګدوا او 50 غزه ردی پلانو. عبد الله ابن عباس رضی الله عنه وی ردی وګدواله 1200 غزه او پلنوال شپک سوا گزاو والله عالم اخو دا مفسرینو روایات کی سو صحیح سند دے باب کی نئی چا دا ویلیو چې دنگوال دا دے درش گزاو او درې طبقه وی پکی او هر طبقه لس لس گزاو لاندې طبقه کې دوابو زند سر وحوش وغیرہ مینس کې انسانانو او پاس طبقه کې مارغانو ابن کثیر لیکلی دلته ویاسنع الفلک او جوړول د کیشته وکانا یسنع الفلک شروع د الله په حکم چل وتا طریقه وتا خو دل کېده چې بدی طریقه داسې جوړ کا داسې جوړ کا او کلما مر علیه ملؤ من قومه اور کلاچ ور تیرے دبا پاغ باندے او ڈل د غٹانو د قوم داغو سخیرو منو پچموز بے کولی پاغ پورے پچموز ور پورے کولی او تبیوی سورت نجارن بعد ما کنت نبی او دا روایت مظہری ذکر کلو و تبیوی نوح تس جوڑائی تس کی مشغول ہے ندو تبیوی بزدہ سے کوٹا جوڑوم چی دو بو دا پاس پروانی اصنع بیتن یمشی علی الماء نفیز حکون منو ای بو خاندل مونگ نوی چی دا لیوانی دی اللہ جل شانوی نوح علیہ السلام ورطای قالا اوی و تا نوح علیہ السلام ان تسخرو مننا کتاسو ٹوخی کوای مونگ پوری پچموزی کوای مونگ پوری ملندی کوای مونگ پوری فا اننا نسخرو منکم یقینا مونگو هم ٹوخی کو پتاسو پوری کما تسخرون لکا سنگ چی تاسو ٹوخی کوای ننس تاسو وار دی تاسو ٹوخی کوای و سبای و ٹیم را روان دی مونگ بدر پوری ٹوخی کوخا مونگ بدر پوری خان دی تکا جزا من جنس العملی انبیاء پچا پوری سخریہ نکی پچموزی نکی پتا پوری چی چا خاندلی تا غب پوری خاندلی شی بدلہ ورکولی شی ابیا خصوصا چی کافر دے بدعمل دے فساو فتالمونا نظر دا چی توبتاس و پوش ہے من یاتی ہی چی سوک دے چی رازی اغتا عذاب انداف عذاب یخزی ہی چی رسواب کی اغا او بشرم یغا وَيَحِلُّ عَلَيْهِ عَذَابُ مُقِيم اور آب و شفا غبان عذاب ہمیشہ داد نوح علیہ السلام خبر را تردیز ہے پوری قال ان تسخروا مننا چاگی ٹوکی شروع کلی پچموزی نوح علیہ السلام و توی منگو تاسو پوری ٹوکی اکو ولا سبیل المشاکلے و توی ماننن تاسو مان پیجنے او سباب زپا تاسو پانی زان نانگارکم کلچ عذاب راش او یا مطلب دائی چی کنن تاسو من پوری ٹوکی کوئے نو دخل ټوکو سزا به سبا اوسه کې کنه دا غي سزا ته سخريه ویلې ده ها ان تسخروا منا فسترون عاقبته سخريتكم تاسو به سبا د دې سزا ووینه نظر د چې پته به ولګي تاسو ته چې سوګ د چې پاغدا سي عذاب راځي چې شرمایي او راځي پاغدا سي عذاب چې بیا به د اخلاصي کې نه بلکې هميشه هميشه باغه معذب او بدغه عذاب کی وي ښه حتا اذا جاء امرنا عذاب راغی تر دې چکل راغی حکم زمونگا حکم زمونگ دا عذاب راغی حکم امرونان مراد حکم عذابینا زمونگ دا عذاب فیصل رالا وفارت تنورو او جوشو او تنورو تنور جوشو او تنور نمراد تشه دی چاوی دا آدم علیہ السلام تنورو دا کانی نجوڑو او بیا میراث کی نوح علیہ السلام ترالا سیدلیو او دایو نخوا چې دې تنور کې ټول عمر اور بل شوی دی په دغه ځای ډیر وخت اور بل شوی دی خو دې زنه بم او برو خټ کیږي نو په هیڅ عذاب را روان دی چاوی دا په کوفه کې او کشته هم په دغه ځای کې جوړې ده چاوی هندستان کې او چاوی شام کې او چا سوی چا سوی ګڼ قوالو په دې مقام کې بهتر قول په ټولو کې در اصل مفسرین او اول المفسرین عبد الله ابن عباس رضی الله عنه چې هغه او د عکرمه رحمه الله او د امام الزهري نه چ هغه رئیس المحدثین دی دا غینه نقلو چې ان تنور وجه الارض تنور د مخدز مکه ته وي دا ټیک دی چې عربی کې تنور دی تنور ته موږ دا چې موږ د پښتو کې تنور وایو اردو کې هم تنور وایو پښتو کې هم تنور وایو عربی کې هم تنور وایو ها قتاده رحم الله وی ودا یو اوچت ځای په ځمکه کې یادی چې هغه اوچت او اعلی علی رضی اللہ عنہ فارت تنور من طلع الفجر او سبارو خود دا عذاب چاپکی نور مانیم کلی خمائی بہتر ام دغلا چې دی مقام کې د تنور نمراد دا وجه الارض شی او دا ابن جریر ام پسند دا غنن نقل کلی خپل تفسیر کې چاوی دا کنائر دا غضب الہی نا چاپکی دا مانام کلی او مانی گرنی وی وفارت تنور او جوش او مخدز مکه بو بو د زمکه نو برو خټ کېدل شروع شو. نو قلنا مونږ وتویل احمل فیها سوارکا پدی کشته کې من کل زوجین اسنین د هر جوړینا دوسی زنا د عدل تخاو شا کې چې کوم دی داغینا من کل زوجین اسنین د هر جوړینا دوا او اهلکا اوس دی کې مونږ ته دا پته نه لګی چې را په دغه ځای کې سیا دی دوابو کې خره پکې وو کنه پکې غوان پکې وو کنه او میخه پکې وې کنه پکې بيزي پکې وې کنه شرګي او سوي پکې وې کنه دغه بحث دې ته وي بے فائدې بحث بے مطلب بحث قران کریم ناغه مقصد دې هغه نه ذکر کړو بیا پکې چا کسی دل ذکر کړی کسی دې نو خلکو لم خوان ور کوي دا وی سوا ویډیو دا پلانې مو فسر دې پلانې دې د ملک جوسه دروغ لشي هغه راغون کی تفسیر دې جوړ کی نه پای کې د حمل کې لري چې ټول پکې سوار شونې خرچونه هغه اوس کړو سوفیه دغه وی داغه لکه پوره شیطان شنټه شي شیطان را پوره شنټه شي نه هغه اوس کړو سوفیه دې وی هغه چې راخیږه کنه نوح علیہ السلام ته وی هغه بیا یو باو کو کنه دا ته بیا راخیږه وی که شیطان د سړی نوم راخیږه وی شیطان وی دې اجازه ملو شو شیطان نو خو چې راو خو نه جو بس بیا چا هو پکې لدی نه غنده خبره کړې دا هو کتاب کې نشته هو تاریخي کتاب کې بچته یې نو چې نه نوته او پکې او نن هغه مشهور دی چې خرټی زواچی شیطان ته پیدا شي پلان دی ډینګ دی دروغ غانه یو کړی ټولو دا ټول دروغ دی دا کسی میسی دی نو چا پکې بل شان دی کسی جوړی کړی دی نو علي سلام وي کیشته جوړول دا موږ خو مو په سرینو ذکر کړی دی الله دې پر رحم وکړي کیشته جوړول ایس سند نشته دی ها واقعا صرف دا نه چې عربی کې واقعا را نقل کا خو به زوم ولي کومه بس واقعا بر دل عربی کې ولي کومه واقعا را نقل کړ چې کیشته دا او پاغه کیشته کې کیشته چې دا جوړول په خلکو چې دلاسه شي جو کوی راشي او بل ټوک اور پوری شو وی ټول شروع شو نو سارمل بچره وته نو بای کې به ګندګي کوله بار ته ول تراتله وی تر دې چې دا بار نه ول دا کاکړه وی چې دا کاکړه نو علي سلام وی چې الله داس سبا مرزو نه دو مونږ کوشش جو کړو دې دا بار کې سبالا مثلا راشي موږ کې سوري کو ټول دې ګند کړه دی الله جل شانو دې تغم مکو ته دا به دې خپل صفاقي ادا سه به صفاقي کنه چې په وبو به سوسو زلوین دي وی الله به خارق لګو چې خارخه ته لګونې یو غلط به ځان کړو بلې غلط او بار ته ناشته پدې کې یو تم چې ځان غرو نو خپې خطا شو چې خپې خطا شو نو یو غندګې تور ورځي چې ورو ورځي دا ورو تر ورو نو خارخه خو په بار راغې کسانه دی چې به کار شو الته خو علاج دی چې خلک به ورتلو ای غوبې به په والي پاږې کې کنه وي په ځان به مګل تر دې وی چې خلک خوشو نو په اخر کې د خلکو دوره ریلا جوړ شو چې په خشته کې صفات نشو بیا په چرړو صفاکول نو اخر کې به بو وینځلو او به ځان ونه چولې دا کی سیری نو دا کوم زه راغلی دی یاره دې لپاره کوم موثبر سند دی او به مطلب خبرې دی قران کریم دې ذکر کړی دا خو چې کوم مقصدی خبره ده هغه دادا چې وا اهلکا خپل کور والا بال بچ پکې نو سوارکا هو الا من سبق علیه القول مگر هغه څوک چې فیصله شوی دا پاغه باندې دا عذاب هغه باندې سواره اگر چې هغه ستا اهلی ستا خزه دی ولې نه ستا زوی دی ولې نه خو چې کله کافر دی هغه باندې سواره او من آمن او سوارک پکې هغه څوک چې ایمان راوړلې مؤمنان پکې سوارک عملګری خپل سوال دا چې دا په سفیر کسانو چرته وی نه و ما آمن ما هو الا قلیل ایمان نو راوړې پاغه باندې مگر لګو کسانو لک کسانو چې ایمان راوړو او بیا عبد الله ابن عباس رضی الله عنه وی اتیا او پوری کسانو اخیری قول پکې اتیا او پوری دی چې اتیا کسانو او یو قول بګیدار جنا اته کسانو نوح علی السلام او داغه کور والا چې کوم ایمان والا وا او زامنی و درې نو دا پنځه کسان شنو درې دایي خزی و د نوح علی السلام نو ګین دی وی نو دا اته کسان پکې سوار شي وو چا وی لسو چا وی دوو یو چا وی تاو یو اخیری قول پکې تر اتیاو پورې بس والله علم قران کریم چې کړه دی یو سیس بیان نه دکړې نو موږ په دې نیو مکلف کړی چې خامخه داغه بیان کو کاتیا شینوم ډیر لګ دی کنه چې نه هم سو کاله مهنت شوه دی شوه دی شوه دی سره په تیا کسان ایمان تر اغلی دی دا خو په خري کول قران کریم بس دا ټک استعمال کړي لګ کسانو چې ایمان تر اغلی او دا قانون دی چې په دنیا کې ایمان تا کسان ډیر کم راځي او قلیل من عباد شکر ډیر کم کسان شکر گزار ایمان والے او بل ځکه هم فرمایلی و ما یؤمن اکثرهم بالله الا وهم مشركون دنیا کې اکثر خلک د ایمان داوی کوي خو مشرکان سره دینه مشرکانی ښا ایمان داوی به کوي ګری به پریږي غټ غټی تسبیح او سره وګدی وګری جامې به منځونه به کوي ډېر نیکې به کوي ظاهر کې چې ته ته ګورې نه ته به چې کدی خو امدادې او مینس کې باغا شیخ نجدی مانه دن نه به کافری منافق وي او دا ډیر دی په هر دور کې لکه څنګه چې نبی له سلام ویلو الناس کل ابل المئه لا تقاد تجد فيها راحله دې خلقو مثال د سلو او خانو دی خو چې رسورلې د پاره شنه یو به یو نه مومي مانه پاسلو کې به یو نه نو دا شانتي حالت جوړ دی په هر دور کې علامه علوسی تفسیر روح المانی کې ان شاء الله را بشي د آیات کریمه د لاندې چو دنیا کې اکثر خلک د ایمان داري کوي او ما یؤمن اکثرهم بالله الا هم مشرکون د دې د لاندې لیکل دي وهم اليوم اکثر من الدود زما زمانه کې دا مشرکان د چنجو نوم سی وایي څنګه د چنجو من الدود او لکه څنګه چې هغه فرمایلی درې سو کال مخکې د دې دور کې مونږ خپل معاشره ته ماحول ته ګورو کنه الحمدلله په دې کې څنګه کار شوی دی کله قران کریم بیانون کې دیږي مهنت کوي یا د حدیث بیانون کې دیږي مهنت کوي کوم مبلغین حضرات تي او خصوصا په دې خطه روح خلق او چې هغه د بدعات او د شرکیات او متنفر دي عظیم سره مهنت کړل دي کسنور داسې کسان دي چې دا غي ذهن جوړ دي عقیده صحیح ده ناغیم سره مهنت نو گزاره ده پر دې ټک نه چې برښنه تا ته پته ولګي چې څومره دي یا ستا په پاکستان کې چې کوم عرسونه کیږي په درگاونو باندې نو په کال کې 375 ورځې دي او باباګان د 600 د پاسې 652 عرسونه په پاکستان کې کیږي په مختلفو ځایونو کې چې دا پلاني سیب دي دا پلاني سیب 652 معنی د ورځې 22 عرسه په کار دي دیله دومره زیات دي درگاونه که چې بیا هغه ته نه نوځي کنه ته تاسو ته پته ولګي ښا چې راځي او په غلاف کې سر نه نباسي او سجده وته کوي او دغه د کوم کسان و سره ناستی مینجورانو یا سجاده نشین و د دی وی کنه چې هغه ټول عمر چته د الله عبادت او بندگی م نیکړي ښا موس پی جنیم نه لیکن سجاده نشین دغه پیسو ته او نظر او منخت او دې سونو د ناس ته خلک پیسې روړي ورځي او دا کوم زویونه چې پکې بیا حکومت تحویل کې غستری لګل پیر بابا مزار شو یا بر امام شو یا فلانی فلانی دغه چې کوم عرسونه کی کنه دا باقاعده حکومت پټې کا ور کوي ځانی لیور په 3 لک روپیا باندې نه په ځان لښ پک لک روپیا په هم هغه غټي کله چې کوم سيزونه راوستي کیږي ناغا سنباليږي بلا سامانونه او د سيزونه مشرکان وړي اي حج کوي باقاعده دې ته حج وي چې دا زمو حج دي لکه څنګه چې د زړو مشرکانو دا خبره و به نه هي د دې مغه خبره څه فرق پکې نشته بلکې دې دا غینه سیوا دی او سوګو ته لکه مخکې مې د ویلو مو سوره یونس ابتدا کې ما دا خبره د علامه علوسی نه را نقل کړې و چې ما د زمانه مشرک دا غتیر مشرک د پاسه دی هغه به سخته کې الله ته आवाज کو دي سخته کې الله ته نه کوي د دې حد ته لري دا حقیقت دی چې بیا غي ته وګوري کنه او غي په کوم لبو باندې شروع دي په کوم نخرو باندې شروع دي تاسو پته ولګي نه تاسو بیا چې دا ټول دادي په دې کې یو تنم نشتا چې هغه صحیح عقیده والے دي بلکې اکثریت چې دی کنه دا هم په دغه سیس کې مشغول دي سامه تر ماخامه دغه کار دای مونږ نشته او دسی نشته او په درگاونو کې بناستی ګوره او په خپل د مونږ او دس نه خو پرې چې نور په فحاشو بدکارو کې خپل بلکې د زناګان ور دي عزت مند دي زناګان کني او کې تاسو کې دغه کسان نه چې څوک په پاکی دی یال ته پاتې شي نه برته وي چې او هر کال چې دغل ته دا اور سوشي کنه او بیا اخبار د سلور دی پسو ګورین تا ته پته ولګي چې سوار لس مرتي دی پکې دی دغه دوره کار شو دغه ځای ټاکلې او کړه چې دلته بزان را رسو نور چې پکې سکیږي نه خو لا بیا خپل مشاهده سره تعلق ساتي چې مسلمان خدای خالم ځان نه رسید دی وجه نشي بدبوئی او غلاظت ته د شرک پکې ډېر لوی بدبوئی ده عجیب کار ده چې په دنیا کې انبیا سورۃ تیرشی دي یا یو قول دی چې یو لاک سلیری زر دی ګوره ها بعض علما عابد ابن کثیر او غیره روایت هم راوړ دي چې یو کروڑ سلیری شله کړي یو کروڑ هغه انبیاو کې علی التعین صرف د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم قبر معلوم نور پته لري او دا غینه علاوه دا غی نه اورشته نه مزارونه شته نه درگاونه شته چې د ادریس علی السلام خبر دی د موسی علی السلام دی د هارون علی السلام دی د شعیب علی السلام دی د نوح علی السلام دی دا بل پیغمبر دی چې هغه نشته سوا د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم نه چې هغه یقیني معلوم دی خو هغه دعا کړې و چې اللهم لا تتخذ قبري وسنئ عباد یا الله اللهم لا تجعل قبري وسنئ عباد یا الله زما د قبر نه وسن او بوت مجوړه چې خلقي بندگی کوي دا نبی له سلام دعا کړو نو دک وجره چې نن داغه قبر محفوظ دی هر دور کې وګوره فاطم څوک نشي نږدې کېږي چې جنگلي خلینو ډبلو والو لاري دا کفاره ولا وي شرک اخش لوی اولیاء د محمد رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم صحابه دي چې د یو لاک د پاسه دي 1,20,000 او 30,000 صحابه دي او هر یو صحابي داسې دی په خپل ځای چې ولی دي ادنا درجه صحابي چې هغه د نبی علیه السلام سره صرف یو څو ورځې پاتې شوی دی بر ورځې یو ورځ د دنیا ټول اولیاء چې راځم کې غته نه رسي لیکن دا په قبرونو د ګمبتونو او مزارونو او دا لبی دي او دې غلطه هندستان ته چې راکته شي کنه چې دلته اسلام ډیر رستو راغلی دی ټیک دی عثمان رضی الله عنه په دور کې براغلی داغه رستو د حجاج زمانه کې محمد ابن قاسم دی بل باندې راغی په دې غاړه سره چې جلکې رااله خوړوم بیړوم به سین تر راغلی دی غاړه باندې نو د دې وجنه د سندیانو په جب کې د عربی الفاظ ډیر زیات دي ولې عرب التفات شو او دې غاړه باندې چې کوم اسلام راغلی دی نو دا خو د محمود غزنوی ته دعاګانې کوي چغه په دې غاړه راغیو کله په سومنات باندې په هندستان غ حمله کولی جهاد وکاو نو پښتانه سره راغلي نو ملګری شو یوسف مندنو په کته راکوس شو کنه کني دې غاړه باندې کټا سندوانو سیدل ناغیتا نو دې ځکه چې کوم شی پاتې نو ډیر زوړ پاتې وخه د نبی له سلام زمانه وا باران بنه کیدو ناغي به یو بابا اوک او دا غاړه به روان وغله به ځان هو بل شهید له به ځان نسو هو بل یا دغله او قبیله والا او داغي مشران برا پاسې دل نو کسان به مخ کړو اغي به مخ روانو نور و بصیر روانو او هغه مخ خلکو به چې غواله تاریخ لیکي چې او عقن الیک الانی یا عبیدو کل یمانی عق قبیله ستا طرف ته روان دي ستا دربار ته باران غواړي دا غواړي دا غواړي هغه شی ننوم دلته دی چې تکله اورس تو ګوري کنه کسانو ځان سره چیلی ملی دي پنجابیان روان کړی باقاعده چې غیب وي پیر بابا زنده باد او پلان کې لکه څنګه چې اندوان وی ګنگا کیږي کنه هغه شی دیم کوي په ببل طریقه باندې شی دې حدا پورې لاړ نو دا ډیر کم دی ګوره په دنیا کې چې وګوري کنه په وړو کې مال غم نه ده ځکه قران کریم یو ما امن ما هو الا قليل لک کسان چې ایمان تر اغلی دي ډیر لک کسان دي هغه لک کسان نوح علی السلام اغی ته یو طریقه خي چې ما سره خو سوريږي او د الله حکم دی عذاب را روان دی په دې قوم وچې کله سوريګې نو طریقه بس تاسو دای وا قال اركبوا فيها وينو عليه السلام سوارشه پدې کیشته کې بسم الله مجريها ومرساها په داسې حال کې چې دا وین کې وې چې خاص په مدد د نوم د الله روانې دل د دی وی او درې دل د دی وی خاص په مدد د نوم د الله دا بسم الله مجريها ومرساها دې ته کلام کې حال وې قال اركبوا فيها قائلين بسم الله مجريها ومرساها تاسو چې سوريګې نو دا ټکی بوایا چې بسم الله مجریها و مرساها مجری مصدر میمی په معنا د جریان دی روانې دوته وي او مرسا ارسا وی لنګر انداز کېدل او درېدل کیشته چې کله ودري لنګر یو ورځي اجازه نو ودري لنګر یو ورځي ارسا وته وي کنه نو معنا بسم الله جریانها و ارساها خاص په مدد د نوم د الله روانې دل د دې کیشته او درېدل د دې دا پکې وای اداه طریقونو دا یو مسنون عملو چې بداسي سیس باندې ته سورلی کې چې هغه بے جان دي لکه نن چې مونږ په سورلو باندې سورلی کو نو کېشته مثال خو مستاره سیکل او د موټر سیکل او د دې کنه دا کلمات وایي چې بسم الله مجریها و مرساها ان ربی لغفور رحیم اگر چې حدیثو کې نور الفاظ راځي د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم نه سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وانا الى ربنا لمنقلبون غم وایا دا موایا چې تاسو دا مخې ته چې ګورې دا په کومه سورلای چې زه سورم دا الله روانه کړی دا کودري نه غبه ودري پني ملار کې ما پاتې کول شي چې وې درې بلکې پني ملار کې زمانه سام غستې شي ډېر خلک راځي چې په مسته کې سوار شي الس منټه شل منټه مزل نه کړی چې بده کې اکسیډنټ وکي او توبه تم سم نشي نو زه کته ته دا مخې ته چې بسم الله مجريها و مرساها نو خپل مرګرو له ذهن جوړولې کنه شر تاسو په دې شي الله تاسو له نجات درکې او تاسو لپاره ذریعہ پیدا کړ کیشته خاص نه چې تاسو کې فخر او غرور راشي دا چې رواني نو مغه به رواني چې ودري نو مغه به ودري ان ربي لغفور الرحيم بشک رب زما خامخا ډېر بخنه کوونکی مهربان نه وهي تجري بهم في موج كالجبال او دا کیشته روانه وا د پدی باندې ماند دي سرا پدا چې چپو کی چې پشانت د غرونو دا کیشته روانه و د دې سره دی روان کړي او مانه کیشته دی روان کړي او دی کیشته کې وو هی موجن پداسې چپو کې موج جمع امواج را دي چپو ته وي کل جبال چې پشانت د غرونو وي د غرونو پشان چپی روانه موج جنس دې مقام کې نو ونادا نوح ابنه اواز کو نوح علیہ السلام خپل زوی تا وکانا فی معزل او حال دا چې هغه په یو ډډه کې د کیشته نه یو طرف کې ولاړو نوح علیہ السلام ول اواز ورکو سا اواز ول ورکو چیا په نیر کمانا او په شوړیا را سور ش زمون سرا اولا تکم مال کافرین او مکه گسر د کافرونا نوح علیہ السلام دته دا خبره کوي رستو تحقیق را روانم دي او دې پټډه کې د کیشته نه ولاړ دي پترس کې ولاړ دي او طرف ته چې موږ سره را سور شو مطلب یې څه دی ایر کم معنا عل ایمان دا چې کلاغه ته پته و نوح علیہ السلام ته چې دا کافر دی کنه نو بیا مطلب دا را سور شو اوس ایمان تراشه اوس بم بچي ایا دا چې نوح علیہ السلام ته پته نه و عالم الغیب خو صرف الله دی کنه خو مخکې ویلو دغه بیان کې تیر شو چې ولا عالم الغیب ته په غیب نه پوهیږم او زه که کافر و نو پټ دغه قوم سره ملګری و ماماګانې په غیب کې ماماګانې دغه قوم نه و او دې دغه ماماګانو په طریقه روانو نه ای په شان کافر و لکه څنګه چې خزه هم پټه کافر و ولیکه ظاهری کافر و خو بیا نوح علیہ السلام ځان سره نه و ساتلې عالم الغیب خو الله دی کنه یو خزه ظاهر کې منظم کوي او ظاهر کې د الله عبادت او بندګي هم کوي او در پرداغه مشرک ده دا خاون خپل عقیده پټه ساتلې ده ناغه ته خدا پته نه لګی چې ردی په دماغو کې سړي په ځړ کې سړي کنه نوح علیہ السلام مو د زکوې موسی رسول شته اول کافر سره ولاړې نو قال دی وکړ ته پته ولګی د نوح علیہ السلام ته چې خو بلې غاړه ته روان دي قال ان دی زی وته دی دازي چاوي د دنوم کنعان دی چاوي نوم ایام دی چاوي داده داده والله علم ارسوک شه قران کریم نوم نو غسته او قال هغه داسې ویل چې سعاوی الی جبلن زردا چې پنای به حاصل کم غرتا یاسمونی من الماء چې بشبکی ما د وبونه دا مړوي سوبدي د غر سرته روخی جم بس د وبونه وبشي مګنه ته طوفان نه بچم نو قال نوح علیہ السلام ورته ویل چې لا سم الیوم نشته بچ کیدون کې نن رز من امر الله د عذاب د الله نه الا من رحم مگر هغه څوک چې رحم پیشوي پچا چې رحم شوی معنی ایمان والی غو بچکی کی برسوک بچکی دو والا نشتا دا خواب و خیال کې مرا ولا چې زبد الله د عذاب نه بچم لا عاصم اليوم من امر الله من عذاب الله الا من رحم یوم انا لا مگر هغه څوک چې هغه باندې رحم وشي معنی لا عاصم اليوم من امر الله الا من رحم الا المرحوم الا المرحوم الا من رحم په معنی د مرحوم دی یا من رحم الله دی او عاصم معنی بچکون کې نشته بچکون کې نن ورځ د الله د عذاب نه مگر هغه ذات چې رحم کوي معنی الله به بچکول کوي بل څوک بچکول نشي کولی نه د غر بچکول شي نه د بل څه بچکول شي دا خبرې شروع وي او حال بینهم الموجود او رعلا د دې په منځ کې چپا فکان من المغرقین نو شد لا وشونا په دې کې چپا رعلا خبرې شروع وي د خبرو په منځ کې چپا رعلا چې چپا رعلا جو هغه ځان سره له تخنیکو نه بیا غر ته خو ته نه غر بچکول شي فکان من المغرقین روزی منس کې تیرې شوې هر څو ورځې چې تیرې شوې د الله علم کې او طوفان کې کم کسان چې راګیر شو مردار شو الله تعالی طرف نه حکم وشو وقیل ویل شو د هر طرف نه یا ارض بلای ما کې وزم کې واپس تیرې کو بخپلې ابل عادت وي سړي خلک کې صحیح او تیرې کې کنه واپس تیرې کې خپلې وبو او یا سما او اقلعي او اسمانه بندې کو او بخپلې مانه د ځمکې نه اوبه شروع شوي دي جوش وي چینی شروع دي او د بلې نه هم اوبه شروع دي که نه الله حکم ځمکې ته هم کوي چې اوبه واپس کا او اسمان ته هم کوي اوبه بندې کا او غیظ الماء او کمې شوې اوبه اوبه لاړې وچېدو باندې شوې وچې شوې او قضی الامر او فیصله وکړې شوا د معاملې د دې خلقو فیصله وشوه عذاب کې راغې ختم شو او استوت علی الجودی او برابر درې د دا کیشته په جودی غربان دی جودی او غر دی او فسرین وی کوهستان ارارات کې د موسل خار سره نږدې غر دی او دا په کوم ورځ چې دا ودرې د او بوچې شو نه دا د عاشورې ورځ د څه د عاشورې لسم محرم چې وته وي د محرم لسم ورځ د عاشورې ورځ او په دغه ورځ نوح علی السلام سره د خپل ملګرو نجات وموند دا دی روس کې الله یو صفات یې خو لکه روستو بیا موسی علی السلام چې سره د خپل قوم نه د فرعونانو نجات مونته هم د عاشورې روز دی روس کې د مخ کې نه دا برکات را روانو د دې وجنه يهودو ته دا ویل شي چې په دې ورځ به تاسو روزه نیسي او غیبر روزه نیول د لسم محرم باندې نبی له صلوات و سلام وی موږ د دې روزه ډیر حقدار یو نو موږ به هم نیسو نبی له سلام به هم نیسلا او چا وی چې په ابتدا کې فرض ورسته مستحب شو الله عالم ورسته نبی له سلام اخر کې دا فرمایلی مشکات کې راځي چې لئن بقیت الى العام کدی کال کې رستو باقی پاتې شم نو والله لاسوم ان التاسع والعاشره قسم می دی په الله نه هم روز به عمر وجه کوم ولا سم به عمر وجه کوم نه هم ولا سم به دواړه وجه کوم دې د پاره چې د يهودو مخالفت راځي ځکه ای صرف په لسم روزه نيسي موږ په نه هم ولا سم دواړه نيسو اوس مستحب دالي چې وسړي نيسي نو په دغه دوه ورځو روزه نیول پکار دي دا خبره خو به کې بیا ډیره رستو رااله چې حسین رضی الله عنه کربلا کې ظالمانو په دغه ورځ باندې شهید کړ کنه لسم محرم باندې دا رستو رااله دغه مخه نه دا فضایل را روانو په ډیر وخت کې اوس مغا مستحب دي نوح علیه الصلاه والسلام د قوم سره د خپل ملګرو سره نجات په دغه ورځو مون مفسرینو لیکلي د عاشورې ورځ ولسم محرم او وقیل اول شو د هر خوانه د هر طرف نه چاوی 50 ورځې پس دا طوفان ختم شوی دی د کشته په دغه ځای ولاړه ده وقیل اول شو بعدا للقوم الظالمين هلاکت دی د پاره د قوم ظالمانو دا چې ظالمان دي چې پیغمبر ورته مسله کوله او بیان کو کو کو دی نو منلا دی د پاره د هلاکت دا د هر طرف نه ویل شو چې په داسې خلقو خو دی لعنت دی د هلاکت بعد وی د الله د رحمت نه لري والی تا او د الله د رحمت نه چې لري شنو ملعون هم شي او هلاکم شي کنه د دې وجنه د بعدن دو معنی کیږي چې لعنت و خلق لعنت تی او هلاکت تی د پاره د قوم ظالمانو د نوح علی السلام زوی په کې ملړ اوس نوح علی السلام رب ته او فریاد کوي نغه بیا را نقل کوي او د الله تر طرف نغه ته جواب کیږي دا خبرې هم رستو نقل کیږي دی واقعا کې بیا او ته ګوره وَأُوحِيَ إِلَى نُوحٍ أَوْ وَحْيٌ أُكْلِشَ نُوحَ عَلَيْهِ السَّلَامُ أَنَّهُ لَنْ يُؤْمِنَ مِنْ قَوْمِكَ يَقِينًا هِچري ایمان نرودي ساد قومنا إلا من قد آمنا مگر غسوب شي ایمان راولے فلا تبت اس نو مخفکے گا بما كانوا يفعلون باغ كانوا چدي کي واسنا الفلك او جوڑوا کیشتے بي عيوننا مخامخ زمونگا ووحينا او فوحي زمونگا فخودنا زمونگا ولا تخاطبني وسفارش مقامات في الذين ظلموا فبارد هغه کسانو کې چې ظلم کړی انهم مغرقون یقینا دی بغیر کولی شي ويصنع الفلك او جوړو لاغه کیشته وکلما مر عليه او هر کلا چې راتیره بشه پاغه باندې ملاوم من قومه او ډله د غټانو د قوم داغه تخیرو منو ټوخ به کولی پاغه پوری قال ان روح علیہ السلام ورته وین تسخروا منا کتا سو ټوخ کوي مون پوری فیننا نسخروا منکم یقینا مون بم ټوخ کو پتا سو پوری کما تسخرون لکه څنګه چې تاسو ټوخ کوي فسوف تعلمون نظر د چې تاسو ته پته ولګي مې یاتی چې سوګ دې چې راضی پاغه باندې عذاب اندا سي عذاب یخزیه چې رسواب کیغا ويحل عليه عذاب مقيم اور اب شي پاغه باندې عذاب هميشه حتى اذا جاء امرنا تر دې چې کله راغی حکم د عذاب زمونږه وفارت تنور اور او خټ کې د تنور یا او خټ کې د مخدز مکی جوشو او مخدز مکی قلنا نمون اول احمل فيها من كل زوجين اثنين سوارکا پدی کیشته کی د هری جوړه نه د دوه سيزونه واهلك وخل قور عالم الا من سبق عليه القول وغره غسوک چې به سال شوی دا پاغه باندې دا عذاب ومن امن غسوک پکې مسوارک چې ایمان راوړل دي وما امن معه الا قليل ایمان نور اوړې دا ملګر تیا کی مگر لګو کسانو یا ایمان نور اوړې پاغه باندې مگر لګو وقال او نوح عليه السلام ارکبو فیا سوارشه پدی کشته کی بسم الله مجریها و مرساها خاص مدد دنند الله دی روانه دل د دیو درې دل د دی مار پدا سه حال کی چې وین کیه چې خاص په مدد دنند الله دی روانه دل د دیو درې دل د دی ان ربی لغفور الرحیم بشکر رب زما خامخا ډیر بخنه کوونکی مهربان دی وهي تجري به او دا کشته روانه و دي زخافي موجن په داسې چپو کې کل جبال چې پشاند د غرونو وي ونادى نوح ابنه اواز کو نوح عليه السلام زوی خپل تا وکانه في معزل او اغا د کشتینا پا ڈڑا کی پترس کی یا بونی یرکم مانا چا دا سن ویلیو چه او اغا پا ڈڑا کی دا دین دا نوح علیہ السلام نا دا نوح علیہ السلام دا دین نا پا ڈڑا واغا تا خو پتا نا یا بونی یرکم مانا او بچوڑیا سور شا زمون سرا پا ایمان ولا تکم مال کافرین او مکی گا سر دا کافرون که پتا و تنوان و تاوی سور شا زمون سرا دا ولی دا غلط پاتی ا کپته وته چې کافر دي نو معنا به بيدایي سور شه زمون سره په ایمان باندې ایمان ترا شکنه او مکیګه سره د کافرونه قالن او ویلغه زویه چې ساوی الی جبلن خامخا پنای به حاصل کم غرتا یاسمونی من الماء چې بشبکی ما د دیو بونا د دی طوفان نو قالن علیه السلام ورته ویل لا عاصم اليوم من امر الله نشته بچ کوون کې د عذاب د الله نه الا من رحم مگر غزات چه رحم کئی مانا اللہ یا لا سم اليوم من امر اللہ نشت بچکیدون که دا عذاب دا اللہ ننن الا من رحم مگر غصوک چه رحم پیشوی وحال بینهم الموجو اورال دا دی پمینس کی چپا فکان من المغرقین نشاغ دا لاو شونا دا غرق شونا وقیل اویلشو یا ارض بلعی ماکی وزمکی واپس تیرے کو بخپلے ویا سماو اقلعی او اسمانا بندی کو بو وغیز الما او وچی شویو بو کمی شویو بو وقضی الامرو او فیصلو شو دا معاملی دا دی خلقو وستوت علی الجودی او برابرو درید دا کشتے بجودی غربان دی وقیل اویلشو دا هر طرفنا بعدل للقوم الظالمین حلاکتی دا پارد دا سی قوم ظالمانو. Thank you.